اس سوال کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ معجزہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اور کوئی نبی آ سکتا ہے، تب ہی تو معجزہ مانگتا ہے. تو معجزہ کا ایسی دلیل طلب کرنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا. میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ کئی ایک دلائل ہے. آج میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث مبارک کی روشنی میں بات کرنی ہے. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کے کیسے دلائل بیان فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بستین، اللہ رب العزت نے مجھے چھ چیزیں وہ عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے قبل پہلے انبیاء کو عطا نہیں کی گئی. مجھے چھ چیزیں دے کر فضیلت دی گئی ہے، باقی انبیاء پر مجھے مرتبہ اور مقام دیا ہے جو پہلے انبیاء کو نہیں دیا گیا. نمبر ایک، اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ رب العزت نے جوامع الکلم عطا فرمائے. پہلے الفاظ سن لیں، میں آخر میں تشریح کروں گا جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے. نمبر دو، نصرت تو بے روب، اللہ نے مجھے روب عطا فرما کے میری مدد کی ہے. نمبر تین، احلت لی الغنائم، میرے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال فرما دیا ہے. نمبر چار، جعلت لی الارض مسجدا، پوری زمین کو اللہ نے میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے. وطہورا، اور پوری زمین کو اللہ نے میرے لیے پاک کرنے کا ذریعہ پانی کی طرح بنا دیا ہے. وارسلت الی الخلق کافا، اور اللہ رب العزت نے مجھے پوری مخلوق کا نبی بنا دیا ہے. آگے فرمایا، وختم بی النبیون، یہ خلاصہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، مجھ پر انبیاء کو ختم فرما دیا ہے. عام بندہ اس کو مشکل سے سمجھتا ہے، علماء اس کو جلدی سمجھتے ہیں، اس لیے میں علماء کے لیے درمیان میں ہلکے ہلکے نکات کی طرف اشارے کرتا رہتا ہوں. عام علماء جب حدیث کو بیان فرماتے ہیں تو وہ چھ چیزیں یہ بیان فرماتے ہیں، مجھے جوامع الکلم دیے ہیں، روب دے کے مدد فرمائی ہے، مال غنیمت کو حلال کیا ہے، پوری زمین کو مسجد اور طہور بنایا ہے، مجھے سب کا نبی بنایا ہے، اور مجھے آخری نبی بنایا ہے. عموماً اس حدیث کی شرح یوں کی جاتی ہے، میں نے اس سے ہٹ کے شرح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیے ہیں، مجھے اللہ نے روب دے کر مدد فرمائی ہے، مجھے اللہ نے مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا ہے، نمبر چار پوری زمین کو سجدہ گاہ بنایا ہے، نمبر پانچ زمین کو طہور بنایا ہے، نمبر چھ پوری مخلوق کا نبی بنایا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ مجھے آخری نبی بنایا ہے. میں اس کی وجہ کیا ہے، میں انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو پیش کروں گا. نمبر ایک، فرمایا اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے. حدیث کا ایک ایک لفظ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک ایک لفظ پہ کم از کم ایک جمعہ ضرور لگایا جائے، تو پھر ایک لفظ سمجھ آتا ہے کہ حضور نے کیا فرمایا. فرمایا کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے. جوامع جمع ہے جامعتن کی، الکلم جمع ہے کلمتن کی، یعنی اللہ نے مجھے وہ کلمات عطا فرمائے ہیں جو جامع ہیں. ہمارے گرامر میں، صرف اور نحو میں، جو عربی کی گرامر ہے اس میں ضابطے اور قانون ہیں، اس میں ہمارے یہاں گرامر میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اضافت الصفت الی الموصوف. کبھی صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہوتی ہے. الکلم موصوف ہے، جوامع اس کی صفت ہے، صفت کو پہلے ذکر کیا اور موصوف کو بعد میں ذکر کیا ہے. اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں. میں اکثر عرض کرتا ہوں اپنے بیانات میں کہ بعض باتیں میں ایسی کہتا ہوں جو خالص علماء سے تعلق رکھتی ہے، اس کا عوام سے تعلق نہیں ہوتا، اور اگر وہ بات عوام کو سمجھ نہ آئے تو پریشان نہ ہوا کرے کہ جب ہمیں سمجھ نہیں آئی تو پھر ہمارے سامنے بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی. بات اس سے ان کو احساس ہونا چاہیے کہ علم کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اس سے محروم ہیں. اگر ہم محروم ہیں تو اللہ ہماری اولاد کو عطا فرما دے. اپنی اولاد کو عالم بنانے کی نیت کریں، اور یقین کریں آپ کو رشک آئے گا اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی صحیح عالم بنا تو آپ کو رشک آئے گا، اور دنیا میں شاید احساس نہ ہو، موت کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پیچھے کتنا بڑا صدقہ جاریہ چھوڑ کر آگے ہیں. جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیے. اس کا معنی یہ ہے پہلے انبیاء کو کلمات دیے ہیں، ہمارے نبی کو کلمات جامعات دیے. پہلے انبیاء کو کلم دیے ہیں، ہمارے نبی کو جوامع الکلم دیے. پہلے نبی کو کلمہ دیا ہے، ہمارے نبی کو کلمہ جامعہ دیا ہے. کلمہ اور کلمہ جامعہ میں کیا فرق ہے؟ عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں لفظ وضع لمعنی مفرد، ایسا لفظ جس کا ایک معنی ہو یہ ہے کلمہ. اور کلمہ جامعہ کسے کہیں گے؟ لفظ ایک ہو اور معنی کئی ہو. اس کا معنی یہ ہے پہلے انبیاء کو اللہ نے کلمات بھی دیے ہیں، لیکن ایسے کلمات کے جن کا معنی ایک ایک تھا. ہمارے نبی کو ایسے کلمات دیے ہیں کہ کلمہ ایک ہے اور معنی کئی ہیں. ایسا کیوں کیا ہے؟ جب یہ سمجھ آئے گی تو ختم نبوت پہ دلیل سمجھ آئے گی. پہلے انبیاء کو کلمات دیے ہیں، ہمارے نبی کو کلمات جامعات دیے ہیں. پہلے نبیوں کو کلمہ دیا ہے، ہمارے نبی کو کلمہ جامعہ دیا ہے. کلمہ اسے کہتے ہیں لفظ ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو، اور کلمہ جامعہ اسے کہتے ہیں لفظ ایک ہو لیکن معنی اس کے کئی ہو، اسے کہتے ہیں کلمہ جامعہ. میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اللہ کے نبی کو ہدیے دیے ہیں، اپنا جان مال اولاد پیش کی ہے، تبھی اسلام ہم تک پہنچا ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا یہ خاتون ہیں، بیوہ ہیں اور غریب ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ دل چاہتا ہے لیکن میرے پاس کچھ نہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں مال پیش نہیں کر سکتی، آپ کی خدمت میں اپنا بیٹا انس پیش کرتی ہوں، آپ میرے بیٹے کو خدمت کے لیے رکھ لیں اور یہ آپ میری طرف سے ہدیہ سمجھیں. حضرت انس کو پیش کیا ہے، اس لیے نہیں پیش کیا آپ اس کو سبق پڑھایا کریں، اس لیے پیش کیا کہ آپ اسے خدمت لیا کریں. معلوم ہوا کہ جس عالم استاذ کے پاس بچہ پڑھتا ہے اس کی خدمت کرے تو ناجائز نہیں ہے، یہ خدمت اس کا حق ہے، استاذ کو اس کی خدمت کرے. ہمیں کبھی بات سمجھ نہیں آتی، اگر ہم نے بچہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا اور استاذ نے کہہ دیا کہ جاؤ ڈیرے تو دودھ لاؤ، ہم کہیں گے اگر دودھ ہی لانا تھا تو آپ کے پاس بھیجنے کی ضرورت کیا تھی، ہماری بھینس کا دودھ نہیں لا سکتا تھا استاد جی، اگر تھوڑے پٹھے بننے سن تو ساڑھے اپنے پٹھے نہیں بڑھ سکتا، تھوڑے کو کلن کی لوڑ کیڑی پی سی. میں سمجھا رہا ہوں ہمارا مزاج ہے. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، خلیفہ ہارون الرشید اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس کی سلطنت عراق سے بادل گزرا اور وہاں عراق میں برسا نہیں ہے، آگے جا رہا تھا تو خلیفہ ہارون الرشید نے بادل کو دیکھا اور اس نے بادل کو خطاب کیا، اس نے کہا امتری ہے سوشیتی یا تینی خراجو، تو عراق میں نہ بھی برس، دنیا کے جس کونے میں برسے گا نا وہاں سے جو غلہ نکلنا ہے وہ آنا میرے پاس ہی. بات سمجھے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، یہاں نہ برس تو جہاں بھی برسے گا نا، اگر کافر کے ملک میں برسا تو پھر بھی کافر نے جو مال اس میں کمانا ہے اس نے اپنا خراج یہاں ہماری خلافت میں پہنچانا ہے. اتنا بڑا بادشاہ تھا، آپ اندازہ کریں کہ وہ کس حیثیت کا مالک ہوگا. ایک بیٹے کا نام امین ہے، مامون ہے، بیٹے ہیں. اس نے دو بیٹے استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجے، ان کو قرآن پڑھایا کر. ایک دن خلیفہ نے دیکھا کہ استاذ وضو کر رہی ہے اور بیٹا ان کا پانی ڈال رہا تھا، استاذ وضو کر رہے ہیں. خلیفہ ہارون الرشید دیکھتا رہا اور اپنے استاد بیٹے کے استاذ سے کہنے لگا مجھے آج بڑا دکھ ہوا، مجھے یہ منظر دیکھ کر بڑا دکھ ہوا. استاد کو شک پڑا کہ شاید خلیفہ ناراض ہو گیا کہ میں نے بھیجا تھا بیٹے قرآن پڑھانے کے لیے اور استاد اسے وضو کروا رہا ہے، تو شاید دکھ ہوا. استاد نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کس بات کا دکھ ہوا؟ اس نے کہا مجھے دکھ اس بات کا ہوا میرا بیٹا پانی ڈال رہا تھا اور آپ اپنے پاؤں کو دھو رہے تھے، مجھے اس سے دکھ ہوا. مجھے خوشی تب ہوتی ایک بیٹا پانی ڈالتا دوسرا بیٹا پاؤں دھوتا. مجھے پھر خوشی ہوتی کہ میرے بیٹوں کی استاد نے تربیت کی ہے، جو استاد کا پاؤں نہیں دھو سکتا یہ کسی اور کے جا کر ماں باپ کی خدمت کیا کرے گا. اس لیے مجھے مزہ نہیں آیا، آپ نے میرے بیٹے کی تربیت کیا تو مزہ نہیں آیا. میں خود ایک بار سفر پہ گیا تو وہاں ہمارے ایک شاگرد تھا میرے سبق پڑھاتے تھے، جب میں ہم کو ملنے کے لیے کمرے میں بیٹھا، اس نے ایک لڑکے سے کہا چائے لے کر آؤ. لڑکا چائے لے کر آیا، جب کمرے میں بیٹھے تو لڑکے سے کہتے چائے ڈالو. میں نے کہا نہیں بیٹا آپ چلے جائیں. وہ لڑکا چلا گیا. میں نے استاد سے کہا، میں نے کہا اور نلائق اگر تجھے چائے ڈالتے بھی شرم آتی ہے تو مجھے استاد کہتا کیوں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں استاد تیرا ہوں اور تو اس کو کہہ رہا چائے ڈال. بابا تو خود چائے بناتا، خود ڈالتا، تاکہ تیرے شاگردوں کو پتا چلا استاد آئے تو خدمت کیا ہوتی ہے. تو ایک دن میرے لیے چائے پیالی میں ڈالتا، یہ زندگی بھر تیری پیالی میں چائے ڈالتا. ایک دن تو میرے جوتے ان کے سامنے اٹھا لیتا، یہ زندگی بھر تیرے جوتے اٹھاتے کہ استاد آئے تو خدمت یوں ہوتی ہے. لیکن بسا اوقات یہ بات سمجھ انسان کو بڑی دیر سے آتی ہے، اور سمجھ آ جائے تو اللہ نے اس میں راحت اور لذت بڑی رکھی ہے. خیر میں سمجھا ہی رہا تھا، حضرت انس کی والدہ نے بیٹا پیش کیا اور کہا حضور آپ اسے خدمت لیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال حضرت انس بن مالک سے خدمت لی ہے. 10 سال، ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے. خیر میں نے سے جو واقعہ سنانا ہے وہ اور ہے. حضرت انس کے بھائی تھے، ان کو حضرت انس کے بھائی انہیں ابو عمیر کہتے. ابو عمیر کا معنی عمیر کا باپ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت انس کا بھائی ابو عمیر کچھ غم زدہ اور پریشان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا ابھی کیوں پریشان ہے. پتہ چلا کہ اس کے پنجرے میں چڑیا کا بچہ تھا، وہ مر گیا ہے اور یہ پریشان ہے، بچہ ہے اس کے لیے وہ کھلونا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا. ایک ہوتا ہے استہزاء، ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح. یہ 3 لفظ الگ الگ ہیں. استہزاء میں آدمی کسی سے دل لگی کرتا ہے لیکن ساتھ دوسرے کو ذلیل کرنے کی نیت ہوتی ہے، یہ حرام ہے. ایک ہوتا ہے مذاق، اس میں آدمی دل لگی کرتا ہے، دوسرے کو ذلیل کرنے کی نیت ہوتی نہیں ہے لیکن جملہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس کی حقارت ہو رہی ہے. ایک ہوتا ہے مزاح، مزاح ایسا جملہ ہوتا ہے کہ جس سے دل لگی مقصود ہوتی ہے کہ میرا دوست ہے خوش ہو جائے، لیکن اس کو ذلیل کرنا مقصود بھی نہیں ہوتا اور اس جملے میں ذلت نظر بھی نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اللہ کے نبی مزاح فرمایا کرتے تھے. یہ اسی پر ایک واقعہ سن لیں، حالانکہ اس پر تو پورا جمعہ بھی پڑھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کیسے فرماتے. حضرت انس کے بھائی ابو عمیر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا. آپ کے بیٹے کے پاس ٹینگ ہے، بازار سے لائے ہیں، وہ کھیلتا تھا، ٹینگ ٹوٹ گیا. آپ مزاح میں پوچھتے ہیں آج تیرے ٹینگ دے ہندوستان کا ٹینگ تیری چڑھ گیا. اب یہ مزاح کیا ہے نا، حالانکہ آپ کو پتا ہے اس نے تھوڑا ہی ان سے لڑنا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح سے پوچھا یا ابا عمیر فعلن نغیر، اے ابو عمیر وہ چڑیا کا بچہ کدھر گیا ہے؟ یہ مزاح میں پوچھا. حضرات محدثین اور فقہ لکھتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا اے ابو عمیر چڑیا کے بچے کا کیا بنا، اس ایک جملے سے 100 مسئلے نکلے. ایک جملے سے 100 مسئلے نکلے ہیں. مثلا ایک مسئلہ، ان کی شادی بھی نہیں ہے، ان کی اولاد بھی نہیں ہے، کہتے ہیں ابو عمیر، تو جس بندے کی اولاد ہی نہ ہو اس کی کنیت جائز ہے کہ نہیں؟ دوسرا مسئلہ، وہ غمزدہ ہے، آپ اسے مذاق کر رہے ہیں، تو غمزدہ سے مذاق کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ نمبر 3، یہ بڑا نہیں چھوٹا ہے، کیا بڑا چھوٹے سے بھی دل لگی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ نمبر 4 مسئلہ، اگر کسی کا کوئی پرندہ مرے تو اس پہ افسوس کرنا چاہیے یا خوشی کرنی چاہیے؟ نمبر 6 مسئلہ، اگر یہ پرندے کو پنجرے میں بند کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں؟ اب 100 مسئلے نکلے. اللہ کے نبی نے مزاح میں جملہ فرمایا، مسائل 100 نکلے ہیں. اسے کہتے ہیں لفظ ایک ہو اور مسائل سے معنی کئی ہو، اسے کلمتن جامعتن کہتے ہیں. پہلے نبیوں کو خدا نے جتنے مسائل تھے اتنے الفاظ دیے، ہمارے نبی کو اللہ نے لفظ تھوڑے دیے ہیں اور معنی اس میں بہت زیادہ رکھ دیے. اس پر میں کئی مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ عقائد بھی سمجھ آئیں، مسائل بھی سمجھ آئیں اور اس حدیث کا مطلب بھی اسی سمجھ آئے. نمبر 1 مسئلہ، قرآن کریم میں ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ ہر حال میں خدا کو کرو اور ادب ہر حال میں والدین کا کرو. یہ میں نے ہر حال کیوں کہا ہے؟ اللہ بیماری دے یا صحت، دولت دے یا غربت، اولاد دے یا دے کر واپس لے، ہر حال میں سجدہ خدا کو. ماں باپ کافر ہوں یا مسلمان، ماں باپ آل سنت یا آل بدعت، ماں باپ نیک ہوں یا بد کردار، ہر حال میں ادب ماں باپ کا ہے. ماں رات مصلے پہ کھڑی رہے یا ماں رات بازار گزارے، یہ ماں اور خدا کا مسئلہ ہے. بیٹے کی جنت اسی ماں کے قدموں میں ہے، خواہ وہ بازار کی ہو خواہ مسجد اور مصلے کی ہو. ماں اور خدا کا اپنا معاملہ ہے، باپ اور خدا کا اپنا معاملہ ہے، اولاد کسی میں اپنے حقوق ہیں. ہر حال میں سجدہ خدا کو ہے اور ہر حال میں ادب والدین کا ہے. اللہ کو سجدہ کیوں ہے؟ اللہ خالق اور مالک ہے. ماں باپ کو ادب کیوں ہے؟ ماں باپ کی وجہ سے ہمیں وجود ملا ہے. ہمیں جو جسم ملا اس میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک اللہ کا ارادہ، نمبر دو ماں باپ کا ملنا. لیکن اگر ماں باپ نہ ملیں، اللہ کا ارادہ ہو وجود تب بھی ملتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو وجود ملیا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے. حضرت حوا کو وجود ملا، آدم جیسا انسان مرد ہے عورت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود ملا، حضرت مریم ماں ہے لیکن باپ نہیں ہے. اللہ ارادہ فرما لیں، ماں باپ نہ ہو تب بھی وجود جیسے حضرت آدم، ماں نہ ہو تب بھی وجود حضرت حوا، باپ نہ ہو تب بھی وجود حضرت عیسیٰ. لیکن اللہ ارادہ نہ فرمائے اور ماں باپ ہو، اولاد کو وجود نہیں مل سکتا. تو چونکہ اللہ کا امر والدین کا محتاج نہیں ہے، لیکن والدین کا وجود اللہ کے امر کا محتاج ہے، اس لیے سجدہ ماں باپ کو نہیں کرتے، ادب ماں باپ کا کرتے اور سجدہ خدا کو کرتے ہیں. اس پر ایک سوال یہ ہے کہ ہم آج تک یہ سنتے ہیں، جہاں ذکر خدا ہو وہاں ذکر مصطفیٰ ہے، لیکن یہاں ذکر خدا تو ہے، ذکر مصطفیٰ نہیں ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے. اذان میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے. نماز میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے. درود پاک میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے. ہر جگہ پہ ہے، لیکن یہاں ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ نہیں ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ نہیں فرمایا وَبِمُحَمَّدٍ إِحْسَانًا. آدمی سمجھتا ہے یا ذکر مصطفیٰ نہیں ہے، ہم نے کہا ذکر مصطفیٰ ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، کچھ غور کرے گے تو نظر آئے گا. ہم نے غور کیا، ہم نے ماں باپ کا ادب کیوں کرنا ہے؟ ان کی وجہ سے وجود ملا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کو وجود کیوں ملا ہے، حضرت آدم تک سلسلہ چلتا ہے، حضرت آدم کو وجود کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے حضور پاک کو پیدا کرنا تھا. معلوم ہوا ہمارے وجود کا سبب ماں باپ، ان کے وجود کا سبب نانی اور دادی، ان کے وجود کا سبب پر نانی پر نانا پر دادی پر دادا، ان کے وجود کا سبب حضرت آدم، حضرت آدم کے وجود کا سبب حدیث مبارک میں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لولا محمد لما خلقتک، اگر میں نے حضرت محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا اے آدم میں تجھے وجود ہی نہ دیتا. تو اگر والدین کی وجہ سے ہم صرف اپنے وجود کی وجہ سے والدین کا ادب کرتے ہیں، تو جن حضور کی وجہ سے پوری کائنات کو وجود ملا ان کا ادب پھر بڑھ کے کرنا چاہیے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ نے بالوالدین احسانہ فرمایا ہے وبمحمد احسانہ سمجھ آیا ہے. والدین کا ادب کرنا ہے تو حضور کا ادب ہم نے بڑھ کے کرنا ہے. اگر اللہ فرما دیتے بمحمد احسانہ بالوالدین احسانہ سمجھ نہ آتا، اللہ فرماتے مجھے سجدہ کرو میرے مصطفیٰ کا ادب کرو، تو لوگ کہتے مصطفیٰ تو نبی ہیں، ان پر تو وحی آتی ہے، وہ تو معصوم ہے، ان پہ جبریل اترتی ہے، جبریل اترتا ہے، وہ تو پاک ہیں، ہم اس لیے ادب کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ کو دیکھو یہ تو مسلمان نہیں ہے، کوئی کہتا سنی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ شراب پیتے ہیں، تو ان کا ادب ہم کس لیے کریں؟ اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بے محمد احسانہ، اگر بے محمد احسانہ فرما دیتے بالوالدین احسانہ سمجھ نہیں آنا تھا. خدا نے بالوالدین احسانہ فرمایا تو بے محمد احسانہ سمجھ خود بخود آیا. دوسری مثال سمجھے، قرآن کریم میں ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہنا بلکہ اسے زندہ کہنا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام پر موت آئی ہے اور موت کے بعد اللہ نبی کو قبر میں زندگی دیتے ہیں. زندگی تو ہر انسان کو ملتی ہے لیکن یہ کمزور ہوتی ہے. نبی کی حیات بڑے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, موت کے بعد حیات عام انسان کو بھی ہے, موت کے بعد حیات ولی کو بھی ہے, موت کے بعد حیات شہید کو بھی ہے, موت کے بعد حیات قبر میں نبی کو بھی ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ یہ میری طرف دیکھیں, یہ داڑھی ہے, اس میں بھی حیات ہے. اگر حیات نہ ہوتا تو بال بڑھتے کیوں؟ اس کا مطلب حیات ہے, لیکن حیات کمزور ہے, اس کو تراشے تو درد نہیں ہوتی. اوپر جائیں رخسار, اس میں بھی حیات ہے لیکن اس میں حیات داڑھی سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ اگر اس پہ مٹی ڈالیں تو درد نہیں ہوتی, لیکن کاٹ لیں تو درد ہوتی ہے. داڑھی پر مٹی ہو تب بھی درد نہیں ہے, کاٹ لیں تب بھی درد نہیں ہے. چہرے پر مٹی ہو تو درد نہیں ہے اور کاٹ لیں تو درد ہے. اس کے اوپر آنکھ کی پتلی ہے, اس میں بھی حیات ہے لیکن مٹی ڈالو تب بھی درد ہے, اس کو کاٹو تب بھی درد ہے. اس سے اوپر دماغ ہے, دماغ میں بھی حیات ہے لیکن دماغ کی حیات آنکھ کی پتلی سے بھی زیادہ حساس ہے. اس میں مٹی چلی جائے دماغ زندہ ہی نہیں رہتا. معلوم ہوا بال کی حیات لیکن کم ہے, داڑھی کی حیات بڑھ کر ہے, آنکھ کی حیات اس سے بڑھ کر ہے, دماغ کی حیات اس سے بڑھ کر ہے. عام انسان کی حیات جیسے قبر میں, عام انسان کی حیات جیسے بال کی ہے, مومن کی حیات جیسے رخسار کی ہے, شہید کی حیات جیسے آنکھ کی پتلی کی ہے, اور نبی کی حیات جیسے جسم میں دماغ کی. حیات ہر کسی کی ہے لیکن حیات کی نوعیت میں فرق ہے. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں. لوگ پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا دلیل یہ ہے, وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جس نے اللہ کے راستے کو دیکھا اور وہ قتل ہو گیا وہ زندہ ہے. تو شہید اللہ کے راستے کو دیکھتا ہے اور شہید ہوتا ہے, نبی اللہ کے راستے کو نہیں, اللہ کو دیکھتا ہے اور جان دیتا ہے. شہید نے راہ خدا کو دیکھا اور جان دی ہے, نبی نے خدا کو دیکھا اور جان دی ہے. شہید مقتول فی سبیل اللہ ہے, نبی مقتول فی اللہ ہے. اگر مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہے تو مقتول فی اللہ بڑھ کے زندہ ہے. اللہ نے شہید کی حیات بتائی ہے تو نبی کی حیات خود بہت سمجھ آئی ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے اللہ قرآن میں کہہ دیتے نبی زندہ ہے, شہید کہنے کی ضرورت نہیں تھی. میں نے کہا اگر یہ فرما دیتے موت کے بعد نبی زندہ ہے تو شہید کی حیات سمجھ نہیں آنی تھی. لوگ کہتے ہیں نبی معصوم ہے, جبریل اترتا ہے, پاک ہے, تاج نبوت ہے, ان کو تو اس لیے قبر میں حیات ملی ہے. یہ لڑکا نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, اس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی, روزہ بھی نہیں رکھتا تھا, حضور کی ناموس کے لیے قتل ہو گیا, جان دے دی ہے, یہ کیسے شہید زندہ ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ نبی کے بارے میں فرماتے تو شہید کی حیات سمجھ نہیں آنی تھی. اللہ نے شہید کی حیات بتائی ہے تو نبی کی حیات خود بہت سمجھ آئی ہے. دو مسئلے. تیسرا مسئلہ سمجھ, قرآن حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا مسئلہ بیان کیا, صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مل ازاہی قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام, تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے. پوچھا فمالنا فیہا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی ہم قربانی کریں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل اشارت حسنہ, تمہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. اللہ کے نبی نے بتایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. آپ بتاؤ قربانی کے جانور کا بال کھاتے ہیں یا گوشت؟ بتائیں نا, بال کھاتے ہیں یا مغز؟ بال کھاتے ہیں یا کلیجی؟ صحابہ نے پوچھا کیا ملے گا, حضور پاک نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی. یہ کیوں فرمایا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا گوشت کی بوٹی کے بدلے میں نیکی, اس کے مغز کے بدلے میں نیکی, اس کے پائے کے بدلے میں نیکی, اس کی چربی کے بدلے میں نیکی؟ یہ نہیں فرمایا, فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی. کیوں؟ اگر اللہ کے نبی بتا دیتے قربانی کے جانور کے گوشت کی بوٹی بوٹی پہ نیکی ملتی ہے, بال کی نیکی کوئی نہ مانتا, بال تو پھینک دیتے ہیں, بال تو جلا دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے بال کی نیکی بتائی ہے تو گوشت کی نیکی خود بہت سمجھ آئی ہے. اگر گوشت کی نیکی بتاتے تو بال کی نیکی سمجھ میں نہیں آنی تھی، اللہ کے نبی نے گوشت کی نیکی بتائی ہے تو بال کی نیکی سمجھ آئی ہے۔ نمبر چار مسئلہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع پر دو دمبے ذبح کیے، ایک دمبا ذبح کیا تو فرمان لگے اللہم ھذا عنی، اے اللہ یہ قربانی کا دمبا میری طرف سے ہے، اور دوسرا دمبا ذبح کیا فرمایا اللہم ھذا عنی واما لم یزح من امتی، اللہ اس کا اجر مجھے بھی دینا اور قیامت تک آنے والا میرا جو جو امتی قربانی نہ کر سکے اس کا اجر اسے بھی دینا، اس کا اجر اسے بھی دینا۔ اب مسئلہ سمجھنا، ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا ہم کون ہیں، میں نے کہا لو سنت والجماعت احناف دیوبند، آلو سنت والجماعت بھی ہے، حنفی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، اس سال ثواب کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا مانتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں۔ یہ دلیل اس پہ، میں نے کہا دلیل یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کیا، فرمایا اللہ یہ میری طرف سے بھی ہے اور قیامت تک آنے والا ہر وہ انسان میرا امتی جو قربانی نہ کر سکے اس کی طرف سے بھی ہے۔ تو یہ قربانی کا اللہ کے نبی نے قیامت تک آنے والے امتی کو گوشت دیا ہے یا قربانی کے گوشت کے ثواب میں شریک ہے؟ ثواب میں شریک ہے۔ میں نے کہا جب اللہ کے نبی قربانی کے گوشت کا ثواب کسی کو دے سکتے ہیں، مجھے بتائیں قرآن پڑھ کے اجر کیوں نہیں دے سکتے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، اس نے کہا نہیں آپ ایسی حدیث دکھائیں جس میں یہ ہو کہ قرآن پڑھے تو پھر ثواب ملتا ہے، آپ نے تو گوشت والی بتائی ہے۔ میں نے کہا اگر اللہ کے نبی قرآن کی بات بتا دیتے نا کہ جو قرآن پڑھ کے ماں باپ کو بخشے اجر اللہ دے دیتے ہیں، تو لوگوں نے کہنا تھا قرآن تو آسمانی کتاب ہے، قرآن تو وحی ہے، قرآن تو نبی پہ اترا ہے، اس کا سال ثواب ہو جاتا ہے۔ ایک کٹے کا کیویں سال ثواب ہوئے گا، یہ بکرے کا کیویں ہوئے گا؟ اللہ کے نبی نے گوشت کا بتایا ہے تو قرآن کا سمجھ آیا، گوشت کا بتایا اور قرآن کا سمجھ آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں، آپ بتاؤ ایک گوشت کے بکرا، ایک بکرے پر نیکیاں زیادہ ملتی ہیں یا قرآن کی آیت پڑھے تو زیادہ ملتی ہیں؟ بتائیں، آیت پر یا بکرے پر؟ مولویاں کہنا ہے قرآن پر، جہے مولوی نہیں وہ نہ کہنا، نہ مولوی نے کہنا بکرے پر، جو مولوی نہیں ہے انہوں نے کہنا قرآن پر۔ کیوں؟ مولویوں کو مسئلے کا پتہ ہے، عوام کو مسئلے کا نہیں پتہ، قرآن سے عقیدت بہت ہے، عقیدت بہت ہے نا، مسئلے کا نہیں پتہ۔ دیکھیں الف لام میم قرآن کی پوری آیت ہے یا نہیں؟ بولتے جائیں نا، پوری آیت ہے، اس میں لفظ کتنے؟ تین حرف، الف لام اور میم، الف پر دس نیکیاں، لام پر دس نیکیاں، میم پر، تو ایک آیت پر کتنی نیکیاں؟ تیس، اور بکرے میں ہر بال پہ دس نیکیاں، ہر بال پر ایک نیکی ہے نا، پہ ایک پر دس ملے گی، ہر بال پہ دس، تو آپ بکرے کے بال گن سکتے ہیں؟ آپ بتاؤ بکرے کی نیکیاں زیادہ یا آیت کی زیادہ؟ پہلے تو عقیدت اس لیے کہتے قرآن کے ثواب زیادہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، میں نے اس سے پوچھا کہ جب تیس نیکیوں کا اصال ثواب، توجہ رکھنا، آیت پر تیس نیکیاں ہیں اور بکرے میں کروڑوں نیکیاں ہیں، میں نے کہا جب ایک دو کروڑ نیکی ہو اللہ وہ پہنچا دیتے ہیں، تو جب تیس نیکی ہوں تو پھر اللہ کیوں نہیں پہنچاتے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے گوشت کا مسئلہ بتایا تو قرآن کا مسئلہ سمجھ آیا ہے۔ لیکن میں بات سمجھاتا ہوں، ہم اصال ثواب کے قائل ہیں، لیکن اصال ثواب ایسے نہیں جیسے ستاسی والے کہیں، اصال ثواب ایسے جیسے مدینے والا نبی فرمائے۔ اصال ثواب بھی انہیں دیا ہے تو طریقہ بتایا، میں نے بتایا تھا شاید آپ کو یاد ہو، 82 چک کا لڑکا مدرسے میں آ گیا، میں نام نے تو کن کا تھا، اس کو چھوڑے، 82 چک کا لڑکا مجھے کہتا ہے استاد جی میری نانی فوت ہو گئی ہے، قاری صاحب سے کہو نا نانی فوت ہو گئی ہے اس کے لیے کچھ قرآن پڑھ دے۔ میں نے قاری صاحب بلایا، میں نے کہا قاری صاحب آج جو بچوں نے قرآن پڑھا ہے نا اس کی نانی کو اصال ثواب کر دو۔ میں نے کہتا ہے استاد جی آج نہیں پرسوں، آج نہیں پرسوں۔ میں نے کہا پرسوں کیوں؟ اے جی کل پرسوں ہے۔ میں نے کہا یار ایک آدمی کو تھانے دار گرفتار کر کے تھانے لے جائے اور پھر آپ گاؤں کے نمبردار سے ایم پی اے سے کسی بڑے سے آپ کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ تھانے چلو تھانے ہمارے بچے کو چھڑا دو، وہ کہتے ہیں میں ابھی فون کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں آج نہیں جی دو چار دن اتر لگ لین گے، اس کو بڑا خراب ہویا سی، آج نہیں دو چار دن بعد چھڑانا. میں نے کہا یہ بات تو سمجھ آتی ہے، یہ نانی کو قبر میں ٹھکوائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہم کہتے ہیں آج بخشو اور یہ کہتے ہیں دو دن بعد، ہم کہتے ہیں آج ہی سال ثواب یہ کہتے ہیں دو دن بعد. میں نے کہا یار پتر ایمان سے بتا، اب تیری نانی کا خیر خواہ میں ہوں یا تیری نانی کا خیر خواہ تو ہے؟ تو کہتے ہیں دو دن لگ لین دو پھر پڑھنا، اجی کیا بھی آج ہی پڑھ کے بخشواؤ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں فوراً اس سال ثواب یا تیسرے دن سنو چلو منو نا، لیکن مسئلہ سمجھو تو صحیح نا. ایک آدمی مسئلہ مانے نا، ایک ہے مانے لیکن عمل نہ کرے. ایک آدمی کہتا ہے میں نماز مانتا ہی نہیں ہوں، یہ مسلمان نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں مانتا ہوں لیکن کمزور ہوں پڑھ نہیں سکا. آپ دعا کریں اللہ معاف فرما دے، ہم اس کو مسلمان کہیں گے اور اس کے لیے دعا بھی کریں گے. میں کہتا ہوں کل چھوڑ دے، اگر چھوڑتے نہیں ہے تو کم از کم مانے تو صحیح نا، ہم غلط کرتے ہیں. آپ ایمان سے بتاؤ جب بھی کبھی آپ نے اخبار پہ کوئی اشتہار پڑھا کل کا یا چالیسویں کا، آپ کیا پڑھتے ہیں سنت کل یا رسم کل؟ اس کا معنی ہے کرانا بھی مندا ہے سنت نہیں ہے رسم، کروانے والا بھی مانتا ہے رسم ہے یہ سنت نہیں ہے. آج تک کبھی کسی نے سنت کل اور سنت چیلم نہیں لکھا، جب بھی لکھیں گے رسم کل اور رسم چیلم لکھتے ہیں. ولیمہ یاد رکھ لے سنت ہے، لیکن ایسے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسے نہیں جیسے ہم کرتے ہیں. اس لیے میں کبھی کبھی آپ سے کہتا ہوں میں کسی ہوٹل کے نکاح میں نہ جاؤں، آپ میرے اوپر ناراض نہ ہو کرے کیوں نہیں آئے. ہم کہتے ہیں بھی نکاح مسجد میں کرا لو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ولیمہ آپ جہاں کرتے آپ کا مسئلہ، ہمیں مجبور نہ کرو، اس میں کوئی اعتراض کی بات تو نہیں ہے. ہم چاہیں گے اللہ کے نبی کی سنت عام ہو، اس سے نکاح مبارک ہوتے ہیں. چلیے میں مسئلہ سمجھا رہا تھا، کتنے مسئلے ہو گئے؟ چار. چلے پانچواں مسئلہ، حدیث مبارک میں ہے من نام ان صلاتن او نسیہ فل یصلیہ اذا ذکر او استيقظ. اگر آدمی سو گیا نماز رہ گئی، جب اٹھے سورج نکل آیا اب نماز کو پڑھ لے قضا کرے. اگر ایک آدمی بھول گیا نماز رہ گئی، جب اس کو یاد آئے تو نماز کی قضا کرے. ہمارے سرگودے کی ایک مذہبی سکالر ہے، اب وہ سرگودا میں نہیں رہتی، وہ چلی گیا کینیڈا، نام ہے اس کا ڈاکٹر فرد ہاشمی، اس کا ادارہ الہدا انٹرنیشنل، یہ ادارہ ہے. ہماری اس کے خلاف کتاب انشاءاللہ ایک دو ماہ میں آ جائے گی. جتنے دنیا میں فتنے ہیں ہم ان کے خلاف قلمی کام کرتے ہیں، علمی کام اس کے خلاف بھی آئے گا. اس نے ایک مسئلہ بیان کیا، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑے، بھول جائے اور نماز رہ جائے، یاد آئے تو قضا کرے، سو جائے اور نماز رہ جائے، نیند سے اٹھے وقت گزر جائے قضا کرے. اگلا مسئلہ، کہنے لگی اگر جان بوجھ کے جو نمازیں چھوڑی ہیں اس کی قضا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیا اس لیے کہ حدیث میں دو ہی چیزیں ہیں، بھول جائے تو قضا، سو جائے تو قضا. اگر جان بوجھ کے چھوڑنے کی قضا ہوتی تو یہ بھی اللہ کے نبی اسی حدیث میں بتا دیتے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. اس کا معنی یہ ہے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑیں تو پھر قضا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں سکالر کو لوگ بہت مانتے ہیں، میں نے کہا جب 60 سال کے بندے کو یہ سرٹیفکیٹ دو گے کہ تیری نمازیں جو رہ گئی ہے تو نے قضا نہیں کرنی، بس توبہ کر، وہ تو سکالر کو مانے گا نا. لوگ کہیں گے اس کے ماننے والے بہت ہیں. فرد ہاشمی نے فتویٰ دیا عورت کے زیور میں زکات نہیں ہے، عورتیں تو اس کو مانیں گی نا، ہماری زکات اس نے ختم کرا دی ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، عورت تو مانے گی نا، مسئلہ ختم کر دیا ہے. اگر آدمی نے سجدہ تلاوت کرنا ہو اور وضو نہ ہو تو کر سکتا ہے، لوگ تو مانیں گے. اگر قبلہ نہ ہو تب بھی کر سکتا ہے. ایسے مسائل بیان کریں گے تو لوگ تو بہت جلدی مانیں گے، بہت جلدی لوگ قبول کرتے ہیں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کہا ذرا مسئلہ سمجھنا، اگر آدمی بھول جائے گالی دے، بھول جائے روزے میں کھا لے معاف ہے، بھول جائے اور پی لے تو بالکل یہ معاف ہے، توجہ رکھنا. لیکن بھول کر نماز میں بات کر لے یہ معاف نہیں ہے، نماز ٹوٹ جائے گی. بتائیے چلا، اگر بھول کے روزہ کھا لیا اللہ معاف کر دیتے ہیں، بھول کے نماز میں بات کر لی معافی نہیں ملتی، نماز دوبارہ پڑھیں. اگر ترک واجب ہے تو سجدہ صاحب کریں، بھولنے کا سجدہ کریں. بالکل اسی طرح اگر آدمی سویا ہوا تھا کسی کو گالی دے دے، لوگوں میں سویا تھا اس کا قصور کیا ہے معلوم ہوا، اگر آدمی سویا ہو معافی مل جاتی ہے، اگر بھولا ہو معافی مل جاتی ہے، اللہ کے نبی سمجھانا چاہتے ہیں نماز اتنا اہم مسئلہ ہے، سو جائے تب بھی معاف نہیں ہے، بھول جائے تب بھی معاف نہیں ہے، جب جان کے چھوڑے گا پھر معاف کیسے ہوگی؟ جو بھولنے پر بھی معاف نہیں ہے، سونے پر معاف نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے چھوڑنے پر معاف کیسے ہوگی؟ اگر اللہ کے نبی فرما دیتے جس نے جان بوجھ کے نمازیں چھوڑی ہیں وہ قضا کرے، تو بندہ کہتا میں نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، میں تو بھول گیا ہوں، میں نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، میں تو سو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی جان بوجھ کے چھوڑنے کا مسئلہ بتاتے تو بھولنے والا سمجھ نہیں آنا تھا، آپ نے بھولنے والا بتایا تو جان بوجھ کے چھوڑنے والا مسئلہ خود بخود سمجھ آیا۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ ہاں چلو ایک اور سنو، چھٹا مسئلہ، ایک اور مسئلہ سنیں۔ مسجد میں امام صاحب نہیں ہے، زور کی نماز کا وقت ہے، ایک آدمی مسجد میں ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، سفید اس کے کپڑے، ہم نے کہا نماز پڑھا دے، اس نے کہا جی میں نہیں پڑھاتا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، دین کا درد اور چیز ہے، دین کا علم اور چیز ہے۔ بعض لوگوں کے یہاں دین کا درد ہوتا ہے لیکن دین کا علم نہیں ہوتا، بھئی نماز پڑھا دو، اس نے کہا نا میں نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں نہیں پڑھاتے؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اس کو 27 گنا نماز کا اجر ملتا ہے، اگر میں امام بنا تو مجھے ایک نماز کا اجر ملے گا، اگر مقتدی بنا تو 27 کا ملے گا، اس لیے میں امام نہیں بنتا، میں مقتدی بنتا ہوں۔ ہم اس کو سمجھاتے ہیں اگر امام نہ ہو تو مقتدی کو 27 کا اجر ملتا کیسے ہے؟ یہ 27 تو تب ملے گا جب امام مصلی پہ موجود ہو۔ اللہ کے نبی نے مقتدی کا اجر بتایا، امام کا نہیں بتایا۔ اگر حضور فرما دیتے جو شخص امامت کرے گا اسے 27 گنا نماز کا اجر ملے گا، مقتدی کہتا جی وہ تو امام ہے، وہ تو قاری صاحب ہے، وہ تو عالم ہے، وہ تو حافظ صاحب ہے، اس لیے اجر ملا، میں تو گناہگار آدمی ہوں، میرے چہرے پہ تو داڑھی بھی نہیں ہے، مجھے 27 کا کیسے ملے گا؟ امام کا بتا دیتے مقتدی کا سمجھ نہیں آنا تھا، اللہ کے نبی نے مقتدی کا بتایا، امام کا اجر خود بخود سمجھ آیا۔ میں نے کتنے مسئلے بیان کیے؟ 6۔ میں نے سمجھایا گیا ہے کلمہ اور کلمت جامعہ۔ اب جو دیر سے آتے ہیں نا ان کو سمجھ نہیں آتا میں مضمون سمجھانا کیا جاتا ہوں۔ کلمت جامعہ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی لفظ ایک بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ معنی کئی ہوتے ہیں۔ ذرا 6 مسئلے ذہن میں رکھ لیں۔ بالوالدین احسانا بتایا، بے محمد احسانا سمجھ آیا، شہید کی حیات بتائی ہے، نبی کی حیات سمجھ آئی ہے، بھولنے والا مسئلہ بتایا تو جان بوجھ کے چھوڑنے کا مسئلہ سمجھ آیا ہے۔ توجہ رکھنا، اگر مقتدی کا اجر بتایا تو امام کا اجر سمجھ آیا، بال کا اجر بتایا تو گوشت کا اجر سمجھ آیا، اگر گوشت کے سالے ثواب بتایا تو قرآن کے سالے ثواب کا مسئلہ سمجھ آیا۔ یہ میں نے 6 مثالیں دی ہیں۔ اب ایک سوال اور اس کا جواب سمجھیں، پھر پورا مسئلہ سامنے آئے۔ سوال یہ ہے اللہ کے نبی دونوں مسئلے بتا دیتے، قرآن کریم میں اللہ والدین کا ادب بھی بتا دیتے، ساتھ حضور کا بھی بتا دیتے، نبی کی حیات بھی بتا دیتے، شہید کی بھی بتا دیتے، بھولنے کا مسئلہ بتا دیتے، جان بوجھ کے چھوڑنے کا مسئلہ بھی بتا دیتے، بال کا اجر بتا دیتے، گوشت کا بھی بتا دیتے، مقتدی کا بتایا امام کا بتا دیتے، تو ہر مسئلہ بتا دیتے الگ الگ۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، ہمارے نبی کو اللہ نے کلمات نہیں جوامع الکلم دیے ہیں، جتنے مسئلے ہوں اتنی حدیثیں، یہ شان نبی کی ہے، مسئلے زیادہ حدیثیں تھوڑی، یہ شان آخری نبی کی ہے۔ توجہ رکھنا، یہ شان آخری نبی کی ہے۔ اصل میں تو آج شہر میں نے درس دینا ہے اس کا میں نے مطالعہ کیا ہے، لیکن میں چھوٹا سا نقطہ آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے مما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اللہ جب نبی کو بھیجتے ہیں تو نبی کو وہ زبان دیتے ہیں جو نبی کی قوم کی ہوتی ہے، یہ نہیں فرمایا جو نبی کی امت کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اگر نبی کی امت کی زبان میں نبی بات کرتا تو پہلے نبیوں کی امت تو ایک تھی نا، ہمارے نبی کی امت میں تو کروڑوں قومیں رہتی ہیں، تو اللہ کے نبی کس کس زبان میں بات کرتے؟ اللہ کے نبی نے ایک زبان میں بات کی ہے اور اس کی شرح پھر کئی زبانوں میں آ گئی ہے۔ قرآن عربی میں ہے، تفسیریں کئی زبانوں میں ہیں، حدیث عربی میں ہے اور اس کی تشریح کئی زبانوں میں ہے۔ ہر زبان میں تو قرآن نہیں آ سکتا تھا، ہر زبان میں تو حدیثیں نہیں تھی۔ بالکل اسی طرح پہلے نبیوں کو مسئلے تھوڑے چاہیے تھے، اللہ نے تھوڑے مسئلے دے دیے، ہمارے نبی کو مسئلے کروڑوں چاہیے۔ اگر کروڑوں مسئلے کے لیے اللہ کروڑ حدیثیں دیتا، اس کو چھاپتا کون، اس کو پڑھتا کون، اس کو پڑھاتا کون، اس کو یاد کرتا کون؟ اللہ نے کرم یہ کیا کہ مسئلے زیادہ تھے ان کے لیے خدا نے نبی کو حدیثیں تھوڑی دے دی، ایک حدیث کی تہ میں اللہ نے ہزاروں مسائل رکھ دیے ہیں۔ تو پہلے نبی کو جتنے مسئلے، اتنے الفاظ دیے جنہیں کلم کہتے ہیں، ہمارے نبی کو مسئلے زیادہ، الفاظ تھوڑے دیے، انہیں جوامع الکلم کہتے ہیں۔ اگر نبی کے بعد تو نبی نے آنا ہوتا ہے نا، اس لیے بعد والا آئے گا تو اور مسئلے، بعد والا آئے گا تو اور لفظ، ہمارے نبی کے بعد تو کسی نے آنا ہی نہیں ہے نا، اس لیے اللہ نے لفظ تھوڑے دیے اور ان کی تہ میں مسئلے زیادہ رکھ دیے۔ اب میں آخری بات کہنے لگا ہوں، میرا اس کو سمجھ لیں، آخری بات سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھوڑے ہیں، ان کی تہ میں مسائل زیادہ ہیں، سوال یہ ہے ان احادیث سے مسائل نکال کے دے گا کون؟ اس کے لیے اللہ نے حضور کو آخری نبی بنا دیا، آخری نبی کے بعد فقہا کو بھیج دیا، نبی کے ذمے الفاظ دے دینا ہے، فقیہ کے ذمے اس الفاظ کی تہ سے مسئلہ نکال کے امت کو سمجھا دینا ہے۔ میں اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں، بات بہت لمبی ہوتی ہے۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ یہ جو آپ لوگ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو جنازے سے پہلے کہتے ہیں بے نیت کرو، چار تکبیر نماز جنازہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں نا، اور دعا واسطے حضرت میت کے، منہ طرف کعبہ شریف، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بخاری شریف میں۔ اس نے کہا جی بخاری میں۔ میں نے کہا جی ہاں، بخاری شریف کی کون سی حدیث میں؟ میں نے کہا پہلی حدیث میں، بخاری شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ اس نے کہا جی ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا۔ میں نے کہا آپ نے پڑھا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آیا۔ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ویسا عمل، جیسی نیت، توجہ رکھنا، جیسی نیت ویسا، بات سمجھنا، جیسی نیت ویسا عمل۔ اب یہ تو اللہ کے نبی نے بتا دیا، لیکن کس عمل پہ نیت کیا کریں، کس عمل پہ نیت کیا کریں؟ اگر یہ کام بھی اللہ نبی کے ذمے لگاتے، آپ بتائیں ہمارے کام کتنے ہیں۔ صبح اٹھنا کیا نیت کریں، کلی کرنی کیا نیت کریں، ناک میں پانی ڈالنا کیا نیت کریں، منہ دھونے لگیں کیا نیت کریں، استنجا کریں کیا نیت کریں، بازو دھونے کیا نیت کریں، غسل کریں کیا نیت کریں، صابن لگائیں کیا نیت کریں، اپنے بدن کو صاف کریں کیا نیت کریں، ہم اس کے بعد کھانے لگیں کیا نیت کریں، ایک ایک لفظ پہ نیت کیا کرنی چاہیے۔ اگر اللہ کے نبی کے ذمے یہ بھی اللہ لگا دیتے کہ یہ بھی بتائیں ہر عمل کا مدار نیت پر ہے، اور یہ بھی بتائیں ہر عمل میں کیا نیت کرنی ہے، بخاری میں ٹوٹل حدیثیں ہیں 9082، اگر سارے کام اللہ کے نبی بتاتے تو بخاری پہ 9082 نہ ہوتی، 9,82,000 روایتیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے کرم کیا کیا، مسئلہ نبی کے ذمے لگا دیا، تفصیل فقہا کے ذمے لگا دیا۔ اب جب آپ کو مسئلہ پیش آئے مولوی صاحب حج پہ جانا ہے کی نیت کروں، اب مولوی صاحب دس رہے ہو میں نے عمرے پہ جانا ہے کیا نیت کروں، اب یہ بتائیں گے، قبرستان جانا ہے کیا نیت کروں، یہ بتائیں گے۔ یہ اللہ نے کرم کیا کیا، مسئلے زیادہ، الفاظ تھوڑے ہیں، اسے کہتے ہیں جوامع الکلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اب ان کے بعد کام کس نے کرنا ہے؟ فقہا نے، اور سب سے پہلے فقیہ جس کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ عوام تقلید کرتی ہے، اس کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو کہتے ہیں سراج الامہ، امت کا چراغ۔ چراغ کا کام کیا ہے؟ صبح اٹھے ہیں، تہجد پڑھے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے لگے ہیں، لیکن آپ کو الفاظ نظر نہیں آ رہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ تھی، بلب جل نہیں رہا، اچانک بجلی آئی، بلب جلا، آپ کو الفاظ نظر آ گئے، یہ چراغ ہے۔ اب بتاؤ اس چراغ نے الفاظ دکھائے ہیں یا الفاظ نے چراغ الفاظ چراغ نے الفاظ بنائے؟ بات سمجھنا، قرآن کے الفاظ اس بتی نے بنائے ہیں یا دکھائے؟ بنائے نہیں، دکھائے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اس امت کا چراغ ہے، وہ مسئلے بتاتے نہیں ہیں، حدیث کی جو تہ میں ہوتے ہیں وہ مسئلے دکھاتے ہیں۔ جب چراغ نہیں ہوتا مسئلے پھر بھی ہوتے ہیں، جب چراغ جلتا ہے تو مسئلے نظر آتے ہیں۔ تو امام صاحب نے بنائے یا دکھائے؟ دکھائے۔ بتاؤ بنائے یا دکھائے؟ دکھائے۔ یہ ایک ساتھی کہتا ہے جی امام صاحب کی فقہ جو تمہاری فقہ حنفی ہے یہ حضور کے دور میں نہیں تھی. کوئی بندہ کہے نا آپ سینہ تان کے کہا کرو ہماری فقہ حضور کے دور میں بھی تھی, ہماری فقہ حضور کے دور میں بھی تھی. بندوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے امام ابو حنیفہ بھی حضور کے دور میں تھے؟ آپ کہتے ہیں نہیں. تو فوراً کہے گا جب امام صاحب نبی کے دور میں نہیں تھے تو فقہ نبی کے دور میں کیسے تھی؟ آپ فوراً مسئلہ پوچھیں بھائی بخاری شریف میں حدیثیں ہیں یہ حدیثیں نبی کے دور میں تھی؟ وہ کہے گا جی ہاں. آپ پوچھیں امام بخاری بھی تھے؟ وہ کہے گا نہیں. آپ نے کہا جب امام بخاری نہیں تھے تو بخاری کی حدیثیں نبی کے دور میں کیسے تھی؟ اس نے آپ کو کہنا ہے حدیثیں نبی کے دور میں تھی لکھ کے امام بخاری نے دی ہے. آپ نے کہنا فقہ اللہ کے نبی کے دور میں تھی نکال کے امام اعظم ابو حنیفہ نے دی ہے. اس مسجد کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ مجھے تو نہیں پتا کتنے سال ہو گئے جی. سو تو ہوتے چلو سو سال کر لو, سو سے اوپر. اس مسجد کو بنے ہو گیا سو سال. یہ جو ٹوٹیوں میں پانی ہم نے وضو کیا یہ سو سال پہلے نکلا تھا یا ٹوٹیوں والا نکلا؟ اب دیکھو پانی پہلے تھا, نکلا کب ہے؟ جب یہ مسجد بنی ہے. تو پانی پہلے بھی تھا, نکلا تب جب مسجد بنی ہے. جس طرح پانی کی تہہ میں کوئلہ پہلے تھا نکلا اب ہے, ڈیزل پہلے تھا نکلا اب ہے, فیول پہلے تھا نکلا اب ہے, گیس پہلے بھی تھی نکلی اب ہے, فقہ حدیث کی تہہ میں پہلے بھی تھی لیکن نکالی امام اعظم ابو حنیفہ نے. تو جو بندہ گیس نکال کے دے شکریہ ادا کرنا چاہیے گاڑا کرنی چاہیے جی؟ جو بندہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. اب مجھے یہ بتاؤ تو جس امام نے فقہ نکال کے دی ہے اس کو گالیاں دی شکریہ ادا کر؟ اس کا شکریہ ادا کیا سعودی عرب والوں نے. سعودی عرب آپ کو تعجب ہوگا, سعودی عرب والوں نے. آپ مدینہ منورہ میں جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی کو آپ دیکھیں. آپ جب جائیں نا دیکھنا یہ مسجد نبی کا کونا جدھر حضور پاک کا روزہ ہے. آپ باہر کھڑے ہو جائیں وہ چھتریاں جو بند ہوتی ہیں پھر کھلتی ہیں, روزے کی طرف پہلی چھتری پھر دوری چھتری پھر بالکل پیچھے جو پہلا ستون ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نعمان بن ثابت. کیا لکھا ہے؟ نعمان بن, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام ہے. آگے لکھا ہے مالک, آگے لکھا ہے محمد بن ادریس, آگے لکھا ہے احمد بن حنبل, پھر محمد بن ادریس. اس کا معنی کہ سعودیہ والے تقلید امام احمد کی بھی کرتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں مسائل نکال کے دیے. اور آپ حیران ہوں گے کہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو سعودی عرب میں بھی امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق ادا کیے جاتے ہیں. میں صرف ایک مسئلہ بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں, یہ اعلان ہے. پہلے ایک صرف مسئلہ سن لیں, وہ کیا؟ عید الفطر کے موقع پہ صدقہ الفطر دیتے ہیں کہ پیسے یا کنک, پیسے یا گندم؟ یہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں چاہے تو گندم دیں, چاہے تو جو دیں, چاہے تو کشمش دے, چاہے تو پیسے دے. سعودی عرب میں بھی آج گندم نہیں ریال دیتے ہیں, امارات میں پیسے نہیں وہاں پر درہم دیتے ہیں, کویت میں پیسے گندم نہیں دینار دیتے ہیں. یہ صرف امام حنیفہ کا مسئلہ ہے, ورنہ امام شافعی امام احمد فرماتے ہیں کہ پیسے نہیں دینے گندم ہی دینی ہے. امام فرماتے ہیں چاہے تو گندم دے چاہے تو پیسے دے. اگر امام حنیفہ مسئلہ نہ بیان کرتے آج امت نے پریشان ہونا تھا یا نہیں؟ یہ دنیا مانتی ہے, یہ فقہ ابو حنیفہ کا کمال ہے کہ آج دین پہ عمل کرنا بہت آسان ہو گیا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.